know, hello, and what you're looking for past, I can make a little announcement. We are now directly moving on to our next program point, which is poetry in the Maschinengebouw, where the stage is by the Grizzled Mantises. And at 9:20, we directly continue with music and dancing by DJ Shakespeare. Woo! Come on! DJ Shakespeare. Nou, dat was misschien niet allemaal even goed te horen, maar dat kwam omdat er alleen maar een plek was iets verder weg. Maar dat was een theaterstuk over boeren. En nu gaan we lekker naar het Maschinengebouw, want daar komen de solarpunk vrienden. Die komen daar lekker gek doen, dus dat gaan we meemaken. En ondertussen is het de zon een beetje verdwenen achter de bomen op het groene veld. Het begint lekker af te koelen. Hey! Weer! Yeah, I heard you're going to... Het gaat wel een beetje hetzelfde zijn als we hier nu zien. Hetzelfde? Nou, yeah. Niet helemaal, maar een beetje. Nou, dit vond ik het al heel anders. Ja, maar die ik heb wel we iets echt gehoord net, maar ja, nee, mooi. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, we hebben ja, er super veel zin in. Daar komen mensen. Ja, er was net theater en we zijn daar weggestuurd. Oh. We komen allemaal hierheen. Ah, weggestuurd als in het was afgelopen. Ja. Oké. Okay. Nee, we zijn met een megafoon weggedreven van die plek.